Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 maja, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Dwa dni wcześniej skończy się rok szkolny, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Europosłanka PO Róża Thun ma nadzieję, że policja szybko wyjaśni sprawę ataku na młodych wolontariuszy w Kielcach. W serwisie Trójki także noc muzeów, na ulicach wciąż tłumy zwiedzających. Rok szkolny wyjątkowo skończy się 19 czerwca, w środę przed świętem Bożego Ciała, a nie jak planowano w piątek 21 czerwca. Taką informację przekazał premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając, że wkrótce rząd wyda rozporządzenie w tej sprawie. Jesteśmy praktyczni, funkcjonalnie, bliżej ludzi, troszeczkę więcej wakacji, jeden dzień i przecież i tak już świadectwa będą powystawiane. Wiadomo, że zakończenie roku to tak naprawdę kilka dni wcześniej, a w piątek miała być tylko formalne zakończenie roku. A więc wakacje zaczną się 19 czerwca w środę, a piątek już będzie wolny. Premier Mateusz Morawiecki na 8 dni przed wyborami spotkał się z mieszkańcami Katowic i Będzina. Jest powód do niepokoju, bo wiemy, że złe słowo niestety obraca się w czyn. Bardzo bym chciała, żeby reagować bardzo ostro, bo zaczyna być niebezpiecznie, ocenia kandydatka Koalicji Europejskiej w wyborach do Europarlamentu, europosłanka PO Róża Thun, a ma na myśli atak na jej wolontariuszy w Kielcach. Wczoraj po południu trójka wolontariuszy sztabu Thun w wieku 17 i 19 lat została oblana fekaliami podczas rozdawania w centrum miasta ulotek wyborczych. Sprawę zgłoszono policji, a ta informuje, że ustala, kto mógł się dopuścić tego czynu. Wielką popularnością cieszy się Noc Muzeów. W Warszawie tłumy mimo późnej pory. Zwiedzać można ponad 200 placówek muzea, archiwa, teatry, galerie, biblioteki, a nawet sądy i komendy policji. Nogi bolą, a głowa paruje. A co się udało już zwiedzić? Politechnikę Warszawską i Pałac Tyszkiewiczów. Byliśmy na ASP, tam są bardzo piękne prace. Teraz przyszliśmy na Akademii Nauk. Bardzo nam się podoba, że jest coraz więcej miejsc, w których możemy odwiedzić. Takie akcje wyciągają nas z domu i możemy sobie dzięki temu trochę kultury przyswoić. Sam fakt uczestniczenia tego nawet w tak krótkich przedziałach czasowych dla dzieci, po prostu zawsze coś zostaje w głowie i można znaleźć dla siebie jakąś niszę, potem ten temat kontynuować. Wiele miejsc takich jak Pałac Prezydencki, powiedzmy Fabryka Wedla albo inne miejsca nie są dostępne na co dzień i to właśnie dla nas jest też ciekawe. Przypomnijmy, że pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w Berlinie w 1997 roku. W Polsce te akcje zaczęto organizować w 2003. Pierwszy był Poznań, a potem dołączyły kolejne miasta. We Francji ruch żółtych kamizelek traci impet. Coraz mniej osób bierze udział w protestach przeciwko polityce rządu, które trwają od pół roku. Szczegóły w relacji Marka Brzezińskiego. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w manifestacjach w całej Francji udział wzięło 15,5 tysiąca osób, w Paryżu 1600. I chociaż organizatorzy protestów utrzymują, że uczestników było trzy razy więcej, to jedna i druga strona, oficjalna, rządowa i ta reprezentująca żółte kamizelki, w jednym punkcie są zgodne co do tego, że liczba manifestantów z tygodnia na tydzień topnieje. Poza Reims, które obok stolicy Lotaryngii Nancy było głównym miejscem protestów, w całym kraju manifestacje przebiegały spokojnie. W Reims, w Szampanii, zamaskowani i ubrani na czarno chuligani wyrywali kostki z bruku i obrzucali nimi policję, która użyła gazów łzawiących. Zaatakowano siedzibę regionalnej stacji radiowej, dewastując budynek. Podpalano sklepy i wybijano szyby w sklepowych witrynach. Kilkanaście osób zatrzymano. W Nancy skandowano, że wybory europejskie się nie liczą, tylko rewolucja i przejęcie władzy przez proletariat. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A relacja z Francji kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze informacje dotyczące pogody. Ciepła noc, bo na termometrach od 11 do 13 stopni. Zagrzmi i popada w najbliższych godzinach w centrum i we wschodnich regionach Polski. A dziś w ciągu dnia burze możliwe prawie w całym kraju. Najmocniej ma padać na Mazurach i Podlasiu w czasie burz porwisty wiatr. Na termometrach przeważnie od 21 do 25 stopni. Chłodniej będzie nad morzem od 18 do 20. Trójka. Program trzeci. księżycowy wniknąć chłód, wejść w to srebro na wskroś złote, w niezawiły śmierci cud i w zawiłą beztęsknotę. Był tam niegdyś czar i śmiech, tłumy bogów w snu w obłędzie. Było dwóch i było trzech, lecz żadnego już nie będzie. Został po nich rozpęd wzwyż i ta oddal bez przyczyny, i ten złoty nadmiar cisz i te srebrne szumowiny. Tam bym ciebie spotkać chciał, tam się przyjrzeć twemu licu. Właśnie dwojga naszych ciał brak mi teraz na księżycu. Noc oddycha naszą krwią, krew podziemną płynie miedzą. Nasze ciała teraz śpią, nasze ciała nic nie wiedzą. Na majowe, nocne wydanie trzeciej strony Księżyca w programie trzecim Polskiego Radia zapraszają Państwa autorzy audycji Grzegorz Połatyński i Marek Staszyk. Dobry wieczór. Niedawno grupa The Cure została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. Również obchodziliśmy niedawno 30. rocznicę ukazania się albumu Disintegration tego zespołu. Ale my w trzeciej stronie Księżyca chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jedną rocznicę. Też 30 lat temu ukazał się album holenderskiej grupy Zymox, Twist of Shadows. Był to największy komercyjny sukces tego zespołu. Singiel Obsession, którego wysłuchaliśmy, zajął nawet 16 miejsce na alternatywnej odmianie Billboardu. Zresztą bardzo wiele osób przyznaje się do tego sukcesu, jak to zwykle bywa. I Rony, i Anka, i Peter Nutten, a także Bert Barton twierdzą, że są autorami muzyki wypełniającej ten krążek. To ja dodam jeszcze tylko od siebie, że 60 lat temu i 3 dni przyszedł na świat Andrew Taylor Eldridge. To tyle na razie rocznic. Przypominamy Państwu, że w programie trzecim zwykle o tej porze Michał Margański, za tydzień będzie na pewno, ale dzisiaj jest pełnia, więc trzecia strona Księżyca od północy do godziny czwartej. Pełnia nie byle jaka. Mamy znowu kumulację. Tym razem Blue Moon, niebieski księżyc. Komu z Państwa udało się uchwycić to zjawisko? Podobno najlepiej było widoczne w okolicach godziny 21.30, ale cały czas mogą Państwo próbować. No i do tego jeszcze kwiatowy księżyc, czyli majowa pełnia przypadająca na okres obfitego kwitnienia. Czyli kwiatowy Blue Moon. Bardzo Państwa prosimy o sygnały, jak u Państwa wygląda ten księżyc. Prosimy je o zdjęcia. Zdjęcia proszę przesyłać za pośrednictwem Facebooka. Proszę również pisać pod adresem pełnia@polskieradio.pl. A co w dzisiejszej audycji? Może zaczniemy od końca. Na końcu będzie gratka dla miłośników rocka gotyckiego, takiego, którego ojcem przełożonym jest jakby Andrew Taylor Eldridge, ale nie będzie to The Sisters of Mercy. Dzisiaj posłuchamy zespołu Rosetta Stone. Pretekstem jest wydanie nowej płyty. Przypomnijmy sobie, jaką muzykę tworzył w latach 90. Tworzyła grupa Rosetta Stone. Czy to możliwe, aby oficjalny fan klub jakiegoś zespołu miał w roku 1966 więcej członków niż fan klub The Beatles? Wydaje się, że nie, ale grupa The Walker Brothers, ich drugi numer jeden w Wielkiej Brytanii, single The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, zapoczątkował prawdziwe szaleństwo. Scott Walker, jeden z najbardziej enigmatycznych wykonawców ubiegłego roku, będzie bohaterem Coverlandu, który tej nocy połączony będzie również z księgą imion trzeciej strony księżyca. Są tacy, którzy uważają, że to Scott Walker zapoczątkował w Wielkiej Brytanii falę muzycznej melancholii. A my Państwu jesteśmy winni przypomnienie pieśni księżycowej sprzed 2 miesięcy, bo miesiąc temu było szczególne wielkopiątkowe wydanie trzeciej strony księżyca, a 2 miesiące temu naszą przewodniczką była Antipol Closer. To Andy Paul w nagraniu Closer zremiksowanym przez Ashcoat. A co ciekawe, sam Andy Paul niedawno zremiksowali nagranie Clan of Zymox. Ciekawy remiks nagrania Loneliness. Myślę, że wysłuchamy go w najbliższym czasie. Pora przybliżyć Państwu pieśń księżycową, która będzie naszą muzyczną przewodniczką tej nocy. Polski projekt jak najbardziej niedawno wydał doskonałą płytę Negative Under the Skin. To jest coś niesamowitego, co ten chłopak nagrał. Ciekawostką jest fakt, że kompozycja, którą wybraliśmy na pieśń księżycową, nie znalazła się na winylowym wydaniu tego albumu, a to dlatego, że firma Oraculo, która szczyci się tym, że bardzo dba o jakość dźwięku na winylu wraz z autorem, ustalili, że będą tylko po 3 piosenki na każdej stronie. I wtedy są w stanie zagwarantować jakość dźwięku. No i niestety ta 7 się nie zmieściła, a padło na kompozycję, która naszym zdaniem zasługuje na to, by być naszą pieśnią księżycową. Dawn. Już jakiś czas temu poznaliśmy nowe nagrania Szwedów z Agent, Sidegrinder, Doppelganger oraz Strip Down z nowym wokalistą Emanuelem Aströmem. Pora na nową, dużą płytę tego zespołu. Po bardzo dobrej alchimii obawialiśmy się trochę tego materiału, ale jest to zdecydowanie ciekawy album, który wszystkich miłośników agentów powinien usatysfakcjonować. Na początek All Is Insane. We'll be right back. Jesienią pojawią się we Wrocławiu, a wcześniej między innymi na Amfi festiwalu w Niemczech. A my cały czas mamy wspomnienie tego niesamowitego koncertu, jednego z ciekawszych koncertów, jakie było nam dane przez te wszystkie lata zobaczyć na festiwalu Wave Gothic Treffen w Lipsku. Wtedy jeszcze grali z żywym bębniarzem. Ostatnio niestety widzieliśmy ich koncert już z automatem. Miejmy nadzieję, że powrócą jednak do tego pomysłu, gdzie będzie żywy bębniarz, bo to robiło wtedy niesamowite wrażenie. Słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Jako pierwsi na pokładzie statku TSK zameldowali się pan Jakub, pani Kinga z Władysławowa, pan Piotr z Krakowa, pan Tomasz, pan Tomasz z Katowic, pan Marcin i pan Grzegorz z Leszna, a pierwsze zdjęcie księżyca upolowanego tej nocy w pełni przysłał pan Rafał z Szczecina. Dziękujemy, prosimy zdecydowanie o więcej. Przypominamy to wszystko przede wszystkim za pośrednictwem profilu facebookowego Trzecia Strona Księżyca, który pod opieką panny Anny i Baśni, którym bardzo dziękujemy za tę opiekę. Zachęcamy Państwa również do odwiedzenia oficjalnej strony sympatyków Trzeciej Strony Księżyca, tsk.info. Tak, pod tym adresem znajdą Państwo tę stronę. No i jeszcze adres mailowy pełnia@polskieradio.pl. Electro, New Wave, Postpunk to stylistyka, w której poruszają się Szwedzi z Agent Sidegrinder. Jeszcze jedna propozycja z najnowszego albumu AX Decompression. programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Kiedy w 1991 roku ukazywała się płyta An Eye for the Mind Chance, wszyscy wiedzieli, że ten zespół będzie bardzo ważny dla miłośników tak zwanego rocka gotyckiego. I był. Niestety w roku 2000 wydał ostatnią płytę. Płytę, która zawierała cover Neurotica. Później długo, długo nie istniał. Wprawdzie pan, który był liderem tego zespołu, pojawiał się w trzeciej stronie Księżyca z nowymi kompozycjami, chociażby jako Misery Lab. Ale musieliśmy czekać 19 lat na kolejne wydawnictwo pod nazwą Rosetta Stone. I oto jest Seems Like Forever. Ta płyta ukazała się 15 maja. Nasza propozycja, której sobie nie możemy odmówić w pierwszej godzinie nowości, to Children of the Poor. przelecieliśmy już nad Miechowem, Pirenejami, Wrocławiem, Szczytnem, Kwidzyniem, Łodzią, Suwałkami, Ostrowem Wielkopolskim, Redutowami, Zgierzem. Przed chwilą w Krakowie dosiadła się między innymi pani Maja, pan Mikołaj. Witamy bardzo serdecznie. Zapraszamy jeszcze na pokład cały czas. Proszę się meldować. Nowy album Rozety wyprodukował Jürgen Engler, lider niemieckiej grupy The Krupps, a kolejna propozycja po trzeciej stronie księżyca pochodzi od tria FTR z Paryża. Hałasują od roku 2013. Nowy album Manners, z niego propozycja Black Sand. Kolejny wykonawca również zapoczątkował swoją działalność w roku 2013. Projekt pochodzi ze Smithfield w stanie Virginia, a nazywa się The Purge, czyli czystka. Penelopa i Stefan z The Golden Filter rozpoczęli swój eksperyment elektroniczny w Nowym Jorku w 2008 roku. Jakiś czas temu przenieśli się do Londynu. Z nowego albumu Restraint nagranie Coincidence.